Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. I dag, søndag den 17.8.2025, vi har med sagen at gøre al-filqi al-manhaji ala madhab al-imam al-Shafi'i. Inna alhamdulillah, ahmadu wa nasta'inu bihi wa nasta'firuhu wa nasta'hdihi wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyati a'malina. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا وأصلي وأسلم على خير الأنام محمد بن عبد الله عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. يقول الحق تبارك وتعالى في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن خير الكلام كلام الله العلام وخير الحديث حديث رسوله الكريم صلوات ربي وسلامه عليه. أقول عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم منها بمنه وكرمه وجوده وفضله وهو على كل شيء قدير. أما بعد, kære brødre og søster i islam, vi har nået med hensyn til qira'at al-Qur'an fi mahafir rasmiyya lit-ta'ziya. At når man har aza, hvor folk kommer for at kondolere, så henter man en til at læse Qur'an. Og det her er sket faktisk i mange islamiske kulturer, hvor man henter en, og nogle af dem har valgt nogle surah, som skal læses. Blandt andet surah Yasin osv. osv. Alt det her, det bidder. Det er nogle fornyelser i islam. Det er ikke tilladt at gøre det, og det har ikke noget med Muhammeds sunnah sallallahu alaihi wasallam. Fordi selve ta'ziya, som er sunnah, hvor man siger at kondolere folk, er de første tre dage. Medmindre man har været ude at rejse, eller man har ikke hørt det, man møder personen, så siger man adham allahu ajrak, så siger man, så har man ligesom gjort sin pligt. Men som en person, at man begynder og være med til at skaffe nogle folk, der skulle komme og recitere Qur'an og læse Qur'an, og folk er der fra morgen til sent om aftenen, så skal der være morgenmad, og så skal der være frokost, og der skal være aftensmad, og nogle gange der skal være natmad osv. osv. Alt det her, det bidder. Det har ikke noget med islam at gøre. Vi har to ting, vi skal snakke om. Nummer et, as-saqt, og nummer to, shahid. As-saqt, det har noget med et barn, der blev født, og så har den to ting. Det man kalder, at den blev født levende, eller den blev født, hvor den død. Og derfor man kan sige, er det en abort, behøver det ikke at være almindelig abort. Det kan også være ved fødsel. Yani en kvinde, hun har været gravid i 9 måneder, så har hun født et barn. Og så skal man ligesom kigge på, hvis barn er fuldkommen, altså det betyder, at han har veludviklet, det hele er ligesom det skal være, fuldkommende, men den er ikke levende. Så skal man lave en pakning, hvor man vasker den, giver den kafan og begraver den. Men hvis det har været et sagt, hvor barnet er ikke veludviklet, så skal den bare begraves, uden at man laver janaza for den, eller man går hen og vasker den, eller udfører det, som man gør normalt. Og al-shahid skal ikke vaskes. Al-shahid skal ikke vaskes. Al-shahid skal man heller ikke lave salat på. Og al-shahid, den skal ikke have kafan. Og al-shahid skal bare begraves i de tøj, han død på. Medmindre der er noget aura, der bliver vist, så bliver den her aura dækket. Hvad er der så med hensyn til as-saqt? Profeten s.a.v. siger, at tiflu la yusalla alay, wa la yarith, wa la yurrath, hatta yastahil. Så hvis et barn kommer ud livende, hvor der er lyd, eller der har været et liv fuldskørende, så laver man salat på den, og vasker den, og begraver den. Hvis den ikke er, så bliver den bare begravet, uden der bliver ligesom lavet salat. Og med hensyn til shahid, profeten s.a.v. hadith Jabir radiyallahu anhu, anna nabiyya amara fi qatla uhudin, bidafnihim fi dima'ihim, ولم يغسلوا ولم يصلى عليهم. Profeten صلى الله عليه وسلم sagde angående Uhud, at de bliver begravet med deres blod på. Og så sagde han, de skal heller ikke vaskes, og han bedte ikke på dem. Og det er derfor, hvad folk kommer igen med hensyn til Gaza, eller Sudan, eller alle andre steder, hvor folk de dør, må Allah subhanahu wa ta'ala acceptere dem, ja Rab, som shuhada, nahsabahum kadalik, wa la nuzakki ala Allah ahad, så skal de heller ikke vaskes, og de skal heller ikke lave salat på. De bliver bare begravet med de tøj, som de har på. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, han siger, والذي نفس محمد بيده ما من كلام يكلم في سبيل الله إلا جاءك هيئة حين كلم اللون لون الدم والريح ريح المسك. Profeten صلى الله عليه وسلم han sværger ved Allah, som han har sit sjæl i hans hånd. Et hvert skade der blev dannet for Allahs skyld subhanahu wa ta'ala, han kommer med det samme skade, han har fået. Og så siger han, sallallahu alaihi wasallam, farven er farven af blod, men duften er duften af musk. Det vil sige parfume. Så en shahid, alle ved, hvad shuhada er, og hvem der vil opnå shahada. Må Allah subhanahu wa ta'ala lade os blive være blandt dem, som dør på shahada bi'idnillahi ta'ala, og må Allah subhanahu wa ta'ala acceptere af vores shuhada, om det er i Palæstina eller i Sudan eller i alle andre lande. Men en ting er vigtigt, at vi ved, at man skal spørge sin Rab shahada. طيب, ziyarat al-qubur, besøg gravpladsen. Profeten sallallahu alaihi wasallam, der kom en hadith, der hedder كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. Jeg har forhindret jer i at besøge gravpladserne i starten af islam. Det er tilladt for jer at gøre. Fordi så kommer der en riwaya, فإنها تذكر الآخرة. Det samme har det været for kvinder, hvor profeten صلى الله عليه وسلم siger لعن الله زائرات القبور, forbandelse over kvinder, der besøger gravpladser. Men profeten sallallahu alaihi har givet tilladelse til både mænd og kvinder at besøge gravpladser. Men der skal være nogle retningslinjer, at mænd og kvinder, de går ikke ind i hinanden, ligesom man ser nu her om dagen. Nummer to, at kvinder, de skal holde sig til de islamiske retningslinjer angående besøg af gravpladser. Der må ikke være noget, hvor kvinder begynder at råbe og skrige, eller kvinder, de står og flår deres tøj, eller kvinder, de begynder at udføre sig uislamisk på gravpladserne. Hvis der er nogen af de her kvinder, der gør ligeledes, så er det haram for de her kvinder at deltage. Jamen, hvis du ved, din kone eller din mor, hun kan ikke holde sig, så er det ikke tilladt for dem at komme. Så skal du holde dem indenfor, og det er din pligt. Det er din pligt som en mand, og sikre dig, at de her kvinder opfører sig korrekt. Hvad skal man gøre, når man kommer ind i maqbara, ind i gravpladsen? Man hilser. Og der er nogle bestemte hilsen, der kom i sunnah, hvor man siger nogle ting. Assalamu alaikum dara qawmin mu'mini. Hilsen vær jer og I trofaste. Wa inna insha'allahu bikum lahiqun. Og vi er bi'idnillah, med Allahs mashia, for jer kommer vi til at følge. Humam hos imam al-Shafi'i, er det tilladt, eller i madhab al-Shafi'i, er det tilladt at læse Qur'an og give thawab. Men der er ikke kommet noget, der indikerer, at det her er tilladt. Der er ikke kommet noget, hvor man kan sige, at det er tilladt i Muhammeds sunnah sallallahu alaihi wasallam, at man kan læse Qur'an og man kan give thawab til personen. Og der har været meget stor khilaf blandt nogle ulama angående det her. Så er der nogen, der siger, ja, sheikh, hvordan kan det være, når vi hører nogen af salafiyah, de siger, hvis man læser Qur'an og giver det til nogen, og så siger man, det er bid'ah. Ja, sheikh, nogle gange, man skal passe på. Der er noget, der kan være bid'ah, og der er noget, der kan ikke være bid'ah. Hvis det er en bid'ah, når det er en fornyelse i islam, eller en misforståelse, der kan være, men de her ulama, når de har indikeret noget, der kan være troværdigt for dem, og de har fået det beløst, at det er sådan, de skal være. Yani, hvis nogle af de der salafister snakker, så skal de også snakke om imam Shafi'i. Og er der nogen af jer, der er i tvivl om, om Shafi'i er en alim eller ej? Er der nogen, der er i tvivl om, at imam Shafi'i alayhi rahmatullah, han er en af de store ulama? Nej, det tror jeg ikke, der er. Det er derfor, at det er mega vigtigt. Det er derfor, at det er mega vigtigt for os alle, at vi forstår indholdet, hvad det angår, at du er med til at danne en form for forståelse for, at det her, det er ikke en bid'ah, bare fordi nogle af de moderne salafister, der siger det. Tøj. Az-zakah. Hvad betyder zakah? Og hvem skal betale zakah? Og hvem skal få zakah? Og hvorfor skal vi betale zakah? Og hvad er zakah? Zakah er en rensning. Allah subhanahu wa ta'ala har givet dig penge, har givet dig formue. Allah subhanahu wa ta'ala har givet dig noget, som du skal benytte dig af. Men det her, det har du ligesom ikke fået renset ud. Rensning betyder, at du renser dine formue fra det, som Allah har bedt dig om. Og det er en haq til de fattige eller øvrige. Islam går hen og har sat nogle retningslinjer. Allah giver dig formuer, som du skal få fra ham. Men han siger til dig, du skal sætte nogle retningslinjer, hvordan du kan rense det her penge. Så siger du, jeg vil ikke rense min penge. Jeg vil slet ikke rense det. Så begynder dine penge at æde hinanden og generere haram. Hvordan? Der er en hak i de formuer, du har. 2,5% skal gå til de fattige. Du betaler ikke til de fattige. Så begynder de her penge at generere haram indvendigt. Så kommer alle dine penge til at være haram, og Allah beskytter os. Så pas på. Og der er nogle dawabit, der er nogle retningslinjer, som vi skal ligesom leve efter. Og hvis vi ikke gør, så bliver vi straffet af Allah, den almægtige subhanahu wa ta'ala. Hvad er zakah? Min zakah, yasku. Det betyder noget, der genererer, der løber, der går over. Allah siger, قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا. Ham, der har fået succes i det, og i taharaha, har renset det. Hvornår er det kommet den anden hijri i Medina? Før savn, før fasten var ligesom obligatorisk. Og hvilken hukum har den? Az-zakah rukun. Rukun. Det betyder, at den er obligatorisk. Og det er en søjle i islam. Hvad dalil? Muhammad sallallahu alaihi Allah subhanahu wa ta'ala siger, aqimu salata wa atu zakah. Aqimu, ophold, opret, udfør jeres salat og betal jeres zakah. Men har det her været forpligtende for de tidligere nationer? Ja. De tidligere nationer skal bede, og de skal betale zakah. Det er nogle nationer, de skal bede, og de skal betale zakah. Så det har været obligatorisk for den alle. Muhammad sallallahu alaihi wasallam siger, Buni al-islamu ala khams. Islamiske søjler er bygget på fem elementer. Shahadatu an la ilaha illa Allah. وأن محمد رسول الله at bevidne der ingen Gud, der er sandfærdig andet end Allah. Det betyder, at alle de øvrige er usande. Og anna Muhammad er Rasulullah. Og at profeten Muhammad er budbringeren af Allah. Så siger han, wa iqamis salah. At opretholde salah, at udføre salah. At være med til at udføre bønnen til Allah. وَإِتَاءِ الزَّكَاهِ وَإِتَاءِ الزَّكَاهِ at man giver zakat, rensning. وَالْحَجِّ وَصَوْمُ رَمَضَان الحج at komme til Mekka, udføre en form for ritualer, hvor det her er en forpligtende for dig at udføre, fordi Allah beder dig om i en bestemt tidspunkt, og vi kommer til at snakke om det. Og så må Ramadan, det betyder, når Ramadan træder frem, så faster man den her måned. Og Allah subhanahu eller Muhammad s.a.w. sagde til Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu, da han sendte ham til Yemen. فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا ذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَ تُؤْخَذْ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ. Sig til dem, når de har accepteret islam og tawhid og salah, så er der zakah, at Allah har forpligtet for, at man tager fra de rige, hvad der er af penge, sum i form af sadaqa, og så skal de retableres og betales tilbage til de fattige, og betales tilbage til de fattige. Og hvis man ikke gør det, så man syndig hos Allah subhanahu wa ta'ala. Og det er derfor, vi mennesker, vi har en misforståelse af din. Det er, at vi som mennesker, vi står i det her dilemma, der hedder, vi vil ønske at ikke miste en krone. Og det er derfor, at vi mister nogle penge, det er noget, som vi ligesom går af vores formue. Nej. Nummer 1, du renser dine penge fra haram. Ja. Nummer 2, du forøger din hasanat. Nummer 3, du er med til at støtte omkring din islamiske bånd. Og det er mega vigtigt. Det er mega vigtigt. Der er nogle ting, der kan være godt for at betale zakat. Nummer 1, at det bliver retableret tilbage til en. Profeten s.a.v. siger, مَا نَقَصَ صَدَقَةٌ مِنْ مَال. At det her, du betaler af, dine penge bliver ikke mindre af. Tværtimod. Allah subhanahu wa ta'ala vil velsigne dine penge. Og uden Allahs velsigne, så er det ligesom, dine penge har ikke noget værdi. Og det er mega vigtigt at forstå det sådan der. Nummer 2. Taqwa, frygthed, at være blandt dem som gudfrygtige. Og gudfrygtighed i det er, at du er med til at vise, at du har den følelse over for dem, der har behov. Du har penge. Allah har sagt, at du skal give en del af de her penge til de fattige. Du har medfølelse, og på grund af din taqwa, du følger det, du gør. Nummer 3, at du er med til at stabilisere, at fattigdom ikke eskalerer. Fordi når du betaler zakat, så begynder du at give det til nogen. Jeg for eksempel, der er en, der skal giftes, så kan du give ham zakat, så han kan blive gift. Der er nogen, der har sygdom, så giver du zakat, så bliver det ligesom helbredt, bedden Allah ta'ala. Der er nogle familier, de har ikke noget at spise, og de har nogle ting og sager, som de skal betale, så kan du dække deres lån, eller en anden, der har store gæld, etc., etc., etc. Så på den måde er du med til at kvalificere folket fra fattigdom til noget, der er bedre. Nummer 4, at de kan være med en støttende for dem, der er arbejdsløse eller et eller andet, at de ikke går hen og begynder at tigge eller stjæle eller gøre nogle ting, at du er med til at støtte dem. Og nummer 5, det er rensning af hjerter fra diverse. Og plus, at du skubber de her rigdom og stolthed, som du har i dit hjerte. Der er mange mennesker, fordi de har penge, så kan de vise sig over andre. Men Allah siger, iksir nafsak. Du skal træde på din nafs, så din nafs kommer ned og siger, den skal renses. Det er ikke din haq, det er Allahs haq. Jamen du står og kigger, åh, 100.000, og jeg skal betale 2,5%, jeg mister nogle af de penge. Akhi, taqillah. Læg mærke, hvad Allah siger, khud min amwalihim sadaqa, tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Tag penge fra dem som en sadaqa, hvor du renser den og opløfter den. Du skal give ham. Der kommer tazkiyah. Der er mange mennesker, de kan være nær i, men når Allah opdyrker den med, at de skal betale zakat, så bliver de ligesom renset en lille smule. Tayyib, hvad så hvis man ikke vil betale zakat? Hvilken hukum har man? Benægter man at betale zakat, fordi man benægter Allahs hukum, så man kan? Det er ligesom, hvis man siger, jeg betaler ikke zakat, fordi det her været til Muhammed, og jeg skal ikke betale zakat, det er ikke forpligtende for mig, han er kær. Wa in salla wa in sam, wa in salla wa in sam. Zawjatuhu haramun alayhi. Tatluq al-zawja. Al-awlad laysa lahu haqqun alayhi. Khas. Han er kafir, murtad. Murtad. Fordi dem, der benægter أصل من أصول الدين أنا كافر مرتد يا شيخ دي ما سمبل يا سمبل هو ستاي من تيك سمبل هو الله سبحانه وتعالى ردافة سي الإمام النووي عليه رحمة الله فإن من أنكر فرض الزكاة في هذه الأزمان كان كافرا بإجماع المسلمين دم دا بنكت الزكاة إتيها تيدا هن أعكافر. Det er noget ma'lum, man er din bedalura. Det er noget, man kender til. Det er noget, man ved. Det er noget, man har følt og gør. Og det samme er gældende for de øvrige. Ligesom Ramadan, ligesom Hajj, ligesom det ene. Ligesom jeg siger, zina er halal. Yani jeg kan finde hvem som helst at være sammen med hende. Kafir. Istabaha ma harramahullah. Jeg gør halal, hvad Allah har gjort haram. Og det her, det falder man i det samme hukum. Men der er forskel. Hvis en person, du siger til ham, du skal betale zakat, så siger han, wallahi, jeg ved det, at det er haram, jeg ikke betaler zakat, men jeg kan ikke få mig selv til det. Ham der, han er syndig, og det store synd, han er begået. Og det er derfor, at ham der, han står klar på banen til at blive straffet af Allah og hans hukum, men han bliver ikke kafir. Tayyib, hvad så med dem, som der ligger det, man kalder bukhul og shuh. Bukhul, nærighed. Og shuh kan ikke få sig selv til det. Allah siger i surat at-Tawbah, وَالَّذِينَ يَكْنُزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةِ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. Til dem, som gemmer over sølv og guld, og de vil ikke betale det her for Allahs skyld, sig til dem, de bliver straffet i Jahannam den dag, hvor straffen vil være yuhma alaiha fi nar Jahannam. De kommer til at være i Jahannam, hvor inden vil brænde dem, hvor deres forpande bliver ligesom stryget, må Allah beskytte os, og deres sider og deres ryg. Og vil Allah sige, det her, hvad I har gemt for jer selv, så skal I se, hvordan I bliver straffet. Nu er ulama siger, Allah henter det her og gør det i form af metal, og så bliver mængden af den varmet op, og så bliver et menneske ligesom lagt ovenpå det, så ligesom man får din fuldskørende straf. Ja Allah, ja Allah. وهي مصي عمر رضي الله ابن عمر رضي الله كلما أديت زكاته فليس بكنز وكل ما لا تؤدي زكاته فهو كنز. Når du betaler zakat, så er det ikke kinds. Så er den renset. Men hvis du ikke betaler zakat, så er det kinds. Der kom en hadith hos Imam al-Bukhari, hadith Abu Huraira, radiyallahu anhu wa arda. Man atahu allahu malan, falam yuaddi zakatahu, muthil lahu yawm al-qiyamati shuja'an aqra'an lahu zabibatan, yutawwiquhu yawm al-qiyamati, thumma ya'khudhu بلمزته يعني شدقه ثم يقول أنا مالك أنا كنزك ثم تلا ولا يحسبن الذين يبخلون. Hvis du ligger her, så siger profeten صلى الله عليه وسلم, der blev taget, at Allah, dem der har ikke betalt zakat, så vil Allah subhanahu wa ta'ala ved dommedagen skabe noget, som kan være i form af noget dyr. Og det vil være det, som han har ikke betalt, for i form af straf med Allah subhanahu wa ta'ala. Og så vil Allah subhanahu sige til vedkommende, I har ikke betalt den form for zakat, fordi I har været nær i. I har været nær i med Allah subhanahu wa ta'ala. Og i form af dyr, så siger den i den hadith, thu'ban. Thu'ban, det betyder en kæmpe slang. En kæmpe slang. حديث البخاري ومسلم حديث أبو هريرة رضي الله عنه لما توفى رسول الله كان أبو بكر رضي الله عنه وكفر من كفر من العرب. أبو بكر الصديق افتى محمد ستود رضي الله عنه وارضاع نونا غابنا تيها ساك ببتال زكاة محمد محمد الدل بمسك بيكي زكاة إنجن وقع بصا وقع بصا توقع إجنال. De sagde, vi vil ikke betale zakat. Muhammad er død, så skal vi ikke give zakat. Så sagde Abu Bakr al-Siddiq, de har faldt kufur. Så siger Umar ibn Faruq, radiyallahu anhu, at du vil bekrige dem, siden de siger, la ilaha illallah. Så sagde Abu Bakr, wallahi la uqatilanna man farraqa bayna al-salati wa al-zakat, fa inna al-zakat haqqul mal. والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله لا قاتلتهم على منعها. فقال عمر رضي الله عنه وارضاه فوالله ما هو إلا أن شرح الله صدر أبو بكر فعرفت أنه الحق. De har forhindret at de vil give mig de حق de plejer at give til Muhammad. Hvis de forhindrer mig i det, så vil jeg bekrige den til de vender tilbage. Og hvis de vil ligesom holde en lille gid fra mig, så vil jeg bekrige den for at få fat i den gid, som er zakat til deres penge. Tayyib, hvem skal betale zakat? Der skal være at en, der er muslim. At selve nisab er til stede. Vi kommer til at forklare alle de her ord. At du er muslim. At en nisab på de penge er til stede. Og at der er gået et helt år. Det vil sige, tre betingelser skal være til stede. Al-Islam, Al-Nisab, et år. Tayyib, skal man betale zakat af et barn? Yani for eksempel et barn har arvet fra sin far? Ja. Hvad så med en, der er sindssyg? Ja, så var der en værv, der betaler zakat for det her. Det er sådan, det foregår. Tayyib, hvad betyder, at der skal betales en form for zakat fra deres penge? Det betyder, at du står som værv, og du skal sikre dig, at de her penge bliver renset. Og så zakat ikke kommer og spise mad i de her team, så er det bedst, man laver tijara for de penge, og sikrer sig, at de her penge ikke bare forsvinder. Allah siger, خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا. Surat al-Tawbah 103. Tag fra deres penge sadaqa, så du renser den og opløfter den. والذين في أموالهم حق حق معلوم للسائر والمحروم. I deres penge er der en حق. Der er noget man skal tage til dem der spørger og dem der er forhindret. Nummer 3. At selve var Abu Bakr al-Siddiq رضي الله عنه وارضاه سيئا هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله على المسلمين. Det er noget som Allah har sat for alle muslimer. وفين صلى الله عليه وسلم حديث الدار قطني إهن سنن حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه من ولي يتيم له مال فليتجر له. Hvis du er en værv for en, der er yatim, altså fadreløs, og han har penge, så siger han, udnyt det og brug det i tijara. وَلَا يَتْرُكُهُ حَتَّى تَأْكُلُهُ الصَّدَقَ. Han skal ikke bare ligesom sikre sig, at sadaqa spiser det hele. Imam al-Shafi'i al-Umm, han sagde, at profeten s.a.v. sagde, ابتغوا في أموال اليتامى حتى لا تذهبهما أو تستهلكهما الصدقة. Brug dine penge og sæt dem i tijara, så selve sadaqa ikke kommer og spiser det hele. طيب nummer 3. Imam Malik alaihi rahmatullahi, hans muwatta hadith Umar radiyallahu anhu, han sagde, اتجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الصدقة. Brug det her i tijara, så selve sadaqa ikke kommer og spiser det. Inna indana mal yatim qad asra'at bihi zakah. Hvis man har en fadreløs, så kan selve zakat spise det hele. Og det er derfor, at det er vigtigt for os, at man bruger det her penge i form af tijara eller lignende. Og det samme med hensyn til zakat al-fitr. Efter ramadan, man skal give zakat al-fitr, og det skal man også gøre for børn, for de sindssyge, eller dem, som er mindre, der skal man betale. Nummer 5. Hvad er maqsud? Hvad er meningen med at give zakat? Det betyder, al-fuqara, de skal ligesom opløftes. Dem, der har behov, de skal dække deres behov. Og dem, som har mange penge, de skal have en føling, at de andre, de kan have en form for føling med, at de kan give og få det ligesom til at være glad. Nummer 6. Selve zakat er ikke noget, som man udfører i form af handling, som er kropsmæssigt. Men det er noget obligatorisk. Og hvis du ikke er med til at udføre det, så er det strafbar hos Allah subhanahu wa ta'ala i dommedag. Hvad er det for noget, man skal betale zakat af? Man skal betale zakat af penge. Og penge er altid målt i to ting. To kategorier. Kategori nummer 1 er dhahab, guld. Kategori nummer 2 er al-fidda. Og så siger man, hvordan er det? Det er ligegyldigt, hvordan det er. Når det er guld, og når det er sølv, så er det, man kalder i penge. Men hvad med, når det er lavet om til papir? Alt bliver målt i de samme kategori. Allah siger, وَالَّذِينَ يَكْنُزُونَ الذَّهَبَ وَالْفُضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. Det er dem, som gemmer guld og sølv, og de giver det ikke for Allahs skyld, subhanahu wa ta'ala, de skal blive straffet. Og det her, de snakker om zakah, ikke almindelig sadaq. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadith i Muslim, hadith Abu Hurayra radiyallahu anhu, han sagde, ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جبينه وظهره كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. Et hver, der ejer og har ejendom af guld og sølv, som ikke betaler sit hak, så vil det her, som han har ikke betalt sit hak, vil være varmet op, og så bliver det sat på hans krop. Og så heler sår, og så bliver det sat på hans krop. Og så siger han, for hver dag, det er ligesom 50.000 år, og det vil være kontinueret på ham, og bagefter, så er det op til Allah, om han kommer til Jannah eller til nar. طيب, hvilken former for betalinger man skal have betaling af det her zakat af? Nummer 1 er dirham al-fiddiyya wa dinanir al-dhahabiyya. Når det er guld eller sølv, om det er mønter af forskellige former eller i form af sabaik, det betyder at det er guldbar eller lignende, eller smykker, eller det er hjem, ligesom skåle, eller stearinlys, eller whatever. طيب skal man betale zakat af huli? Yani en kvinde der ejer noget? Nej. En kvinde der ejer noget, hun skal ikke betale. Der kom en hadith af Muhammad sallallahu alaihi wasallam hos Imam al-Bayhaqi og Dharqutni. La zakata fil huli. La zakata fil huli. En kvinde der har nogle smykker for sig selv, hun skal ikke betale zakat. طيب. محمد صلى الله عليه وسلم هنسيت أص لا تشرب في آنية الذهب والفضة ولا تأكل في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة. أعير أنه صم أعلى أسكول إلى كاب إلى إلا دلاو أكل إلى سل صم ريك سبيس إلى دريك أل ما من جان هذه نعم دي ما من جان men du må ikke spise eller drikke af det. Så siger profeten sallam, det er til dem i dunya, og det er til os i akhir. Hvad så når man har dyr? De skal også renses. Hvordan? Når du har kameler, køer på alle slags, når du har lam, og når du har gider eller lignende, så skal man betale zakat af det. Vi kommer til at nævne det, inshallah. Og hvad så når det er zuru' og thimar? Man skal betale zakat, hvis man har afgrud, hvor man har, at man ligesom Allah giver en form for regn på den. Så der er ligesom en betaling af zakat af de afgrud, du har. Og det kommer vi også til at snakke om. طيب. Allah subhanahu wa ta'ala siger os til os, kulu min thamari. ثم إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. I skal spise af de afgrud, som I har, men I skal betale Allahs hak ved det. Og der er forskel på, om man selv vander, og det er dem, der har drivhus osv. Hvis det får fra vandet, som han står og betaler for det, så skal han ikke betale zakat. Men hvis der kommer i form af regn eller lignende, så skal man betale zakat af det. Allah siger, أنفقوا من طيبات ما كسبتم وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ. Betal af de ren, som I har, og de, som kommer ud af jorden. لَا تَأْخُذُ الصَّدَقَ إِلَّا مِنْ هَذِهِ الْأَرْبَعَ. At selve sadaqa skal være af fire kategorier. Al-sha'ir, al-hinta, al-zabib, al-tamr. Og selve sha'ir, mild. Og al-hinta, mild. Og al-zabib, rosiner, og al-tamr, dadler. Der er mange ulemaer, der siger, at de gælder alt, som kommer afgrød, man skal betale zakat af, hvis den får det, man kalder en form for vand fra Allah subhanahu wa ta'ala. Hvad skal man også have? Urud al-tijara. Du ejer et firma, og du sælger varer, og det der varer skiftende. Jeg har en butik, jeg sælger mobiltelefoner. Jeg skal betale zakat af de mobiltelefoner hver år. Når det er urud al-tijara, 2,5%, så kalkulerer jeg, hvor meget penge jeg har. Jeg har en værdi for 1 million, så betaler jeg zakat al-tijara af de 1 million, inshallah. Og der har været ligesom uenige nogle ulema, men det er det ikke. Ja, ayyuha alladhina amanu anfiqu min tayyibati ma kasabtum. في الإبل صدقتها وفي البقرة وفي الغنم صدقتها وفي البز صدقتها. البز betyder, som alle ulema siger, det er de der tøj, der blev lagt til at sælge tøj. Det er så en, der har ligesom en form for salg, så betaler man sadaqa af det. Næste gang snakker vi om urud al-tijara, de sadaqa, der vedrører salg osv. inshallah. Er nogen af jer, der har nogle spørgsmål, så tager vi det. Barakallahu fikum, jazakumullahu khair. Og vi ses. Hvad er, hvis man for eksempel gemmer kover fra skrot? Det sker udelukkende for at spekulere til koverprisen. Kover, der er ikke noget zakat i den. Kover, der er ikke noget zakat i den. Der er ikke noget zakat i kover. Alle andre metaller, eller alle andre ud over guld og sølv, der er ikke noget zakat i den. Så din klums skal du bare sælge og sende mig halvdelen til mig. Har I flere? طيب بارك الله فيكم جزاكم الله خير. Vi ses inshallah på torsdag. Salam alaikum.